أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلورم آيات سورة المجادلة آيات نمبر 28 حتى مقالة يا أيها الذين آمنوا يا كسانو إيمان رولدي إذا ناديتم الرسول فوقيت تاسم مشورة كويت في أغنبر سرا فتا مشورة مناجا درا سارة خبر تغيريش فتا خبر تغيريش إذا ناديتم الرسول فوقيت فتا مشورة كويت في أغنبر سرا فقدموا بين يدي نجواكم نفسوان فيش كوي فقدموا فتش كوي تاسو بين يدي نجواكم روان دي سمج وريد برنا صدقتم صدقي لرا فمقت كبار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا سرا سرا خبر نہ کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا سرا سرا خبر کوي نو اول پر صدقه ورکوي دابت نبی کریم علیہ السلام و السلام تخاط مشوری او تخوطی مشوری کی اوٹی تھی حسی کو مقت کے و مشوری نکو تو صدقی نمورات کرے جو دو صدقی نمورات صدقہ نمانا چاکبا خیراتی پرشے ورکوئی بیا برازی میں نبی کریم علیہ السلام سر با خطا مشورہ کوئی او کر کر صدقہ اور رازی کو مانا دا خدیئے بانی نو حدیت نم کریش نبی کریم علیہ السلام کبا دا حدیئے کو طور بان پرشے ورکوئی نو ارب خطا مشورہ کوئی اچھے نا داخل کمرہ اور خودی کی حکمت کا ہو کہ تو منافقین اور مخلص مسلمان قومیت کے فرق رہے لگتا منافقان داغی اور زہد کی داغی امتیاز رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ عالی اخلاق ورکڑے نرم طبیعت تو ہر چا کرا خم و مرا ہر چا تو وقت ور کول او تو چا کے شکلی نو کول تد نبی اسلام کی پاک منافقان پر دفل کے پاس تو کٹور دفارا دا چار کول تو خاص خبر آنوا نبی اسلام کو سلام کرے یا رسول اللہ تو اس پر پٹا خبر پٹا دفارا کی منافقان ندی سر بے عام خط کو قضا توقر ورکو کہ تا تو کمن باتی تو منافقان کو گمان تو ہوئی ہم کو نبی علیہ السلام رہتا مصحب دے کو خدا ہوتا چاہتا دے نو اللہ جل جلالہ تا کو دکور نفسیات معلوم دی اللہ تعالیٰ وہ کمرہ ہو لیتا جدا پٹی مشوری کو مفت کی نہیں دا خدای په نام باندې ورته وایي او یا چې کریم علیه السلام ته بهدی ورته وایي نو دا هغه یو دمړی د صدقې په تور باندې ورکول د مزاجو او یو دمړی د صدقې د تصدو د هدیې په تور باندې د کریم علیه السلام ته ورکول دا د هغه مزاج نو په نبی علیه السلام کې شی نو مکتوب دی بلکې چې د انفاق حکم راغلی وایي کتوب وي ان الله فقير ونحن اغنياء او دخل لما كان لازم نتعرف كنت اغنياء رضوان ده بس صدقه ورتوي يا ذكر الصلاه والسلام تبع هديه ورتوي فجكم مخلصين مسلمانا لو اغني قبل مار او قبل جاك ربي كريم عليه الصلاه والسلام على قربان اغني تبع كده صدقه ورتوي لكن الاسلام تبع مشوره ورتوي او يا نبي كريم عليه الصلاه والسلام تبع هديه ورتوي او مشوره ورتوي او منافقان میدان ساری کو این راتل نو چکلا پکورا خوصا وان راتل بار او چکلا تا تصدق ہو کم راگئی نو جاد اغیر مشوری خاصی کوئی نفا کہو لگی نسی رابطان اکتانی سنمان نفا کم راگئی یا ایوہ الذین آمنوا یا کسانو فی ایمان لاؤڑے اذا ناجيتم الرسول فاوقفی شفت مشور قوئی تسیغم برلی سلام سرا فقدموا بین یدین اقواكم فاسپیش قوئی الواتی شفت مشوری اخبرنا صدقتا صدقی لرا یا حبیی لرا ذالک خیر لکم دا ذالک دا حکم چده خیر لکم دا دیر ورده ساتو دا پارا و اطهرو او دیر پا کون کده ذالک خیر لکم اے محارا لکه تصدق دی حجر گیسا ملائی و اطهرو او دا دیر پا کون کده ساتو لرا دنی پا ساتو دا مناسب فتح ہو سکتے فإن لم تجدوا فاستجر تساسن منذ المال لرا فإن الله غفور رحيم فاستجر الله لرا فكن كنهربان لي ذكا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكم اشتغن حضرات يم نفاغي باني تصدق ولا حكم لي أو كده جادر أخبر ضروريات نفر أغري نبيا فاغي باني تصدق لي كده أشفقتم آية ويري إجزاتو أشفقتم أخفتم آية ويري إجزاتو أن تقدموا بين يدي نجواكم داش پیش كيسا قرواني دفتي مشوري اخبرنا صدقات صدقي سب صدقات داوكم دفتقرات ہے دا صدقاتو نا خویری دی که داو پکی یو ازادی ہو کمرا ہے فدے کے تاسو تنگی محسوس ہوئے ما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ تعالی خدین کے سزفتی نلا کرو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاسْكَتَرْ تَسَاسُ مَكَوَئِ زَاكَار فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اے فَإِن لَمْ تُعْتُوا الصَّدَقَتَا فإن لم تتصدقوا وفين امراض فإن تصدق فيه وطاب الله عليكم او مهربانيك لله ترى فتاق باندي برفع حكم الصدقة الصدقة او حكم من ابن جسر بالكل فمكتو في مجبرة قريبا نو زدا په یو استهبابي حکم وو دا فرایض ګوره خیال ساتي فرایض ګوره معاف نه دي فاقیم الصلاة پس تاسو قائم کئ لمونځ لرا و آتو الزکات ورکوئ زکات لرا ځکه دا فردي ته راته او خو وقتي طور باندې د بعضې مصالحو د بعضې حکمتونو په بنیاد باندې او وقتي حکم وو او دا فردي حکم دی او دایمي حکم دی وآتوا الزكاة واركوا الزكاة ترى وأطيعوا الله تابداري كوي دالا ترى ورسوله أو رسول بدر والله قدير بما تعملون ألا ترى خبرات فعمل كاتباني ذات موقع کی ماں مظلم کی دیکھی تمام مظلم کی دیکھی تمام مظلم کی نبیا و تصدیق کی ضرورت کر دی بے ماں تعمل کے سے اللہ کی تعمل مدو آئے پر ایسے پکار دی اور پتہ سے بکو کہ ماں مظلم کی دیکھی نبر ترجمے پہ اعتبار کرنا آسان ہے نقلی اعتبار کرنا پکی تصدیق کی ضرورت میں رہتی کہ عمل کو اللہ تعالیٰ خبر دے پامل کا ترجمہ مکان رہا اور تصویر اور چرا کو نقل لے نہ تو تم کو کھڑا دے نور بھی نقلی دوار کو جنا کیا ہے ہاں دار بھی سزا دے نعم مفسرين وعذرات ساعي فريد فاني يا أيها الذين آتوا إذا آتيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة دا حكم منصوب بزور فأحببتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دا وتناكم اور کنٹ فرمائش کے اڑوان نے ایس منسوس نہ رہے نہ چاہ پائے کہ اصل حکم وجودی ہے نا فقط امو دا حکم وجوبت نہ رہے آپ اور وجود دفارہ نہ رہے کہ میں نے کہا تصدق واجب وجوب کے منسوخ نہ اصل کے امر سے استحباب دفارہ نہ اور داری دفارہ دری ذالی کا طیر لا کاروار و اطعر اور دیر ممیز ہے اور دلی آیت کو نزول نفاق فجاب نبی کریم علیہ السلام سرا مشورہ کولا پتہ مشورہ او غریبانانو باندې تصدق کو یا نبی کریم علیہ السلام ته هدیه ورکړه شهر مکه کې نه ده شهر مکه کې نه نبی وچنا نه پخ پکې نه ده خو زیات نه ده دغه به آیت کریمه چې هغه اشفقتون ده د دې نه وړاندې په ځکه استحباب کی تاکید او دې سره هغه تاکید وکړه زیات نه ده جو بالکلیا حکم دا آیت منسوخ نہ رہے اگر استحباب کو کڑوا کے ہو اگر استحباب پکی رکتو کڑوا کے پکی تاکیر ہو اور اگر کبھی آیت تو دو طرف پر اگر تاکیر کی طرح رہے بائی کے رخ پر پکی رہے کم والے رہے اور دو پتر دیمو حکم اگر دو جوب دفارن رہے اگر دو جوب دفارن رہے کرینا میرا تو بیان کر رہا کہ فائد و اثر آخر علی آیت سورہ المزمل ابتدائی آیت میں جو کم کے سنو پار یا ایها المزمل اے ځان ځان غوښتون کیا المزمل په اصل کې المتزمل تا بغیر په فضا باندې او درزا په ذات کې ادغام وکړ لکه څرنګه چې المدثر په اصل کې المتدثر نتا بدل ایک پدار پاکی دگار پدار پیدا او دا تضمون نمراد تضمون بسیار دے کپلو کے زان پڑھول زان بانے سادر اکھول زان بانے غرد کپلا اکھول دیتا تضمون لے رشت یا ایوہ المزمدلو اے زان ران غسول کیا سادر کی ومن ليلة قيام كوذف إلا قليلا مگر لبريسا قيام كوذف ومن ليلة عبادة وقراءة قيام كوذف عبادة قيام كوذف قراءة وحوكا عبادة سفارة تسرد قرآن فارة سفارة فما تولد بنا إلا قليلا مگر لگا لسا سلی سب کی آرام کوا زکا و ان لجسدک علیک حقا ساد بدن ستابا لحق تے دا حرف استثناء روان قیام دے او دا حرف استثناء رسو تجرے طالبان ته دولت پرم آرام دي زه نو راته خبر د استثناء او یا او د هر څه استثناء وروسته آرام هغه د وحصوره د نصفه او بین قسمه قليلا او زد عليه نصفه دا بدل کې د قليلا نه نیمت پا آرام کرو او یا زنیمی حسین کم کم آرام کرو او یا زنیمی حسین زیاد آرام کرو نو دا آرام دا پار زورو تیرو تنیم نیمت پا آرام زنیمی حسین کم آرام او زنیمی حسین زیاد آرام آخر نسبت کرنا با قیام نیمت پا قیام دنیم شپینا زیاد قیام او دنیم شپینا کم قیام زیان تمرا بلکت لاکو حاصل دایت لگا دا قیام اللیل حکم شو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیمت پا قیام دنیم شپینا کم قیام او دنیم شپینا زیاد قیام نو بیا یو بلی طریقی سر تعبیر کو گئی نو دا اول آیت سر بو مولی نیم اشپا قیام تو نیم اشپا آرام تو برابر برابر دن برد پاکا ورخوزی دنیم شپینا زیاد آرام دنیم شپینا زیاد تو پیش دو سمسا دو سمسا آرام نو یو کلو قیام او بل دنیم شپینا کم آرام دنیم شپینا کم تشری یو کلو نو یو کلو آرام شو نو دو سمسا قیام زیان نمرا نمرا نیم شپا آرام او نیم شپا قیام دو سمسا قیام او یو کلو آرام او بطل کا آرام او جو کلو کیا نور قصیب الحیت تغوری ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معك صحیح وقت القرآن يفسر بعضه بعضا پورت راجی کو قرآن مجید باندھ رہا گول پچاس تھا کپڑے زمین پتہ باندھ رہا گول پچاسی باندھے اوزار مرتبہ باندھے واپس باندھے سلم باندھے سلم ہوا تھا اپاسی بار پچانی مغل اوزار پچانی باندھے جامی لمبو خاتمہ ہے ابھی بولے نا طالبان کو اصول باندھ کام لگا دیا تاکہ دو سال ہونے سے تاکہ بے اصول ہونے سے چلے کہ یہ مقدمے کریں گے جاتا ہے جانے کے مقدمے ہو بات نہیں بغیر تو بنیاد تو کھڑے جا رہا ہوں جان ہو رہا تو بے اصول کا طالبان اسے کے قانون کی کہ اصل کی بے پاس پر جامع نے سے اتنا مقدمہ ہے اتنا نو کہ چاہتا ہے جانے بغیر تو مقدمے بھی ہے کی تو طالب کیا تھا کہ یا تفسیر بغیر اصول بھی ہے کی صحیح کو بتا تو حاصل لایا ہاں البتہ نقی اعتبار پر پردیش کیا لائی شیطان نے کہو تو کلیل نے بدل کر لے نقی اعتبار پر کا بدل دیا کلیل نے کہو اب ان کو سنل ہو کلیل اور جدا لو میں تو کلیل نے کاغذ پلی سب والدہ کو کی کرے کلیل وہی اگلے سے جدا نیمی نہ کمی میں سے کلیل سے میں جاد اگلے تابعی بنے سب پانے پر آگا پانے نقوی اعتبار پر جدا اشکال داتی ہے امام نصفی رحمت اللہ علیہ کی مدارک کے راگے نے جواب کرے گا کہ فضی ایک کلیل باندھی بنے سب اطلاق کرے گا او دانی کہو بدل سے در کلیل نہ خدا سے بھی کلیل پر اعتبار پر آگا ذات لیٹ پہ جو بات لانے کی چیز کو میں لے کر مدد کل لیٹ پہ اعتبار بان لو تو کل لیٹ پہ اعتبار بان دی تے کلی تو کلیل کو کر دیو جو دوبارہ کا جڑی کرنے پنے پر بان دی سمجھ تمام جو طرف تو کل پڑا او بس طرف کلی مش پڑا نونی مش پڑا تو کل سپی کو مقابلہ کی کلیل جڑی کل جڑی تا کلیل جڑی نتیجہ کی دکنی سب تا قریب بے رشوی لی خدا قریب سے تو پہ اعتبار کرنا نہ دنے سب پہ اعتبار کرنا تو کچھ بھی پہ اعتبار کرنا نہ تو کچھ بھی پہ اعتبار کرنا نہیں تو قریب اوپر دے دو اور دکتا قریب نہ جاتا بھی پنے سب پانے دوسرے تو صحیح سے کسے کی دو امام نتیجہ رحمت اللہ نے دا جواب کر رہا ہاں اور امام راضی رحمت اللہ نے آسانہ بانزان خلاف کر دے اگوی آمین وقت مقدر دے ندانی بہو دا قدر تا قلیلن ندے لے اگوی کبارت پا سکرا پا آمین بان لے فمیر دید اللہ قلیلن فم نتبہو اگن قسمنہو قلیلن او زب علیہ ورسل القرآن ترتیلا نمو توسط قادر دفار تو دلیل قادر دفار لے امام نے سکی جواب کو او امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اگر کہ پکولا فلسفی ہو تو آسان طریقے میں رکھے ہو رہے ہیں غبی تاریخ سے فرم کر کے لکھا لغت ہوگی زین بنا رکھ رہا بتا تو بہت خوش ہے انتہائی صحیح سے بتوجی کے مطلب کا انتہائی آسان ہے غبی تاریخ سے ہم کریں سدائے طالبان سے احسان کر لکھا اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بڑا توجیہ پڑے گا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائش کا حصہ پوچھ لے نزا پر رکھ دے خود مستثنا رہنا تو مستثنا نہ ہونا کو مل لے جا کم نصف ہو ابن کس من ہو کلیلا او سرا رہے در مستثنا نہ ہو دلیر نہیں ہو کو مل لے جا اے نصف ہو ابن کس من ہو کلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ذکر ہے کہ میں اس پر پورا استعداد استعمال اور پتہ ہے وہ لوگوں نے مشکل ظاہر ہے یو امام یو شانتے ہو لگو بل امام بل شانو لگو بل امام بل شانتے ہو لگو دا خو مجموعي اعتبار سره حاصل نه رک شو، نفلي اعتبار سره تصدیق شو. اوس د نفسې مسلې ته راشو. عام مفسرین حضرات فرمائے دا آیت کریمہ منسوخ ہے، اور ناسخ و تفسیر احواز ہے ان ربک یعلم انک تقوم ذکر و تفسیر فقرہ ما تیسر من القرآن ما تیسر تو پورا تھا نیمت کو دری دیکھی، دوسر کو دری دیکھی، یوکر اس کو دری دیکھی، لکمنٹ ہو دی دی کی زل لکمنٹ ہو دی دی بس سورہ قرآن کی رکھی بس سورہ آسان ہے سر بے نوائی آو آیت و تناسخ تے ان ربک یعلم او دا آیت کہ قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا دا منسوخ ہے. نبی کریم علیہ السلام و سلام باندے تحجد لازمو یا تو امت باندے لازمو او کنو نتے اعتبار پر دینی تو گئے پاکی جدا دے ہم اسرم پرو واجب شو نتاوی پا باپ کی تری بولے یو کو دفلے دے بار اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مارا دے فرمائے کہ ہم لے فطور وانے پر قوم کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وانے تو قوم کو امت وانے اور اس کو فرضیت منسوخ ہے لدے کنا سکھائے نعمت کو مل لے دا امر وجود کے پارے دا اشیر دا راہ پر اسکانے اور دا سلائے میں اخبار سکے میں کو پلی اسکانے لذلك فرقیت منسوخ شو والله يقدر الليل والنهار عالم ان لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران اللہ در پانی کرم کو تیرے بارے کا وجو کے طرح ختم بس اصل پر جائز سے سورہ بولی کی اغا ملکے کہ سورہ قرآن مجید و سویر کی سورہ قیام بولی کی اغا ملکے دوین قول داگے کہ فنبی کریم علیہ السلام و سلام بادی وہ فرضیت زقیام اللہ نفع امت خانی اور بیاد نبی کریم علیہ السلام و سلام فرضیت منصوب شوئے قیام اللہ وہ فنبی کریم علیہ السلام آنے استحبابا ہے او ترین قول کہ فرضیت نہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باندی او نہ پر امت باندی او دا حکم دے پیام اللہ جو نہ دا حکم دے صحبابن تو البتہ ابتدا کے اس تاجیر پر دے صحباب کے اور اس کو بیا بدل کے اس صحباب کے تاکیب قتل مستحب دو قسم کی روشی ہاں یا مستحب موقع اور یا مستحب غیر موقع سنت موقع اور سنت غیر موقع جائے جب یا مستحب وغیرہ مستحب پکوش کو کم دو قسم رہے یا تاکیبی یا غیر تاکیبی نو اتن کا حکم استحبابی تو مل لئی لئی اللہ قرینہ تو اول پر نکے استحباب کی تاثیر ہو اور اس کو دکھیں تک کا تاثیر مخصوص ہے تدیس ہوگی مطابق نکنی چاہیے دې توکي مطابق د دې کول مطابق په دواړو حیثیتو کې نقصان نه راځي. نو تاسو کې علاوه کول او دې مطابق هم کې دایته وځي. دا هغه پنځه آیتونه شو چې متأخرین حضرات په کوم ډول نسخه کوي او امام ولی الله الدهلوی رحمۃ اللہ علیہ هم دا نسخه کوي. او د امام ولی الله الدهلوی رحمۃ اللہ علیہ د سابقې مطابق جمع او تصدیق پکې ممکن آیا نه موږ پکې جمع او تصدیق وکړو. نفس مطابق یو منگری در تفوق کرده یهود نفس شرائع کے قائل ہیں، دلیل میں کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں، اگر یہ صحیح ہو جائے تو یہ مقدم ہے جہر باری تعالیٰ اور جہر باری تعالیٰ فاتح، لہذا نفس شرائع فاتح وضاحت فرمائیے اور دلیل کا جواب بھی فرمائیے. دا مطلب کی لازمی کی جہر دباری تعالیٰ خدا تو دروان نے پتہ لے کہ کتابوں کو سنگ دے سنگ دے یہ حکم رہو گی ابھی ختم کی تاریخ کی جگہ بل مناسب حکم رہو گی او جہل تباری سارا خدا دے لگلی وجنا نفس کم باتی لگا زمان در طرف نا جواب دا رہا سیدا کی کم دے کلمت حق کی مورید دی حل باتی نصبی دی نوی ظاہر بان خبر مرسلا ولیکن حقیقت دے بل کرے سمجھ سمنا رہا خبر حقیقت کی اصل مقصود جو یہودیت حرط شرے تعزیب دین موسیٰ دیئے موسیٰ علیہ السلام و سلام دین ہمیں خواہے او انکار ضرور انبیاء کرام او انکار ضرور انبیاء کرام دو ابی آلی خشمول دو نبی کریم علیہ السلام و سلام دو نبی کریم علیہ السلام در رسالت او دو نبی کریم علیہ السلام و سلام دین کتے در عزو بلکی سرے او دا آلی سلام بیر سگلی چی کلمت حق جن اورید بیہا الباطل او جہل تباری بے ہوئے جہل تباری لازمی جہل تباری لازمی علم تباری اغتی ثابت کی جہل تباری تینا ثابت کی علم تباری اغتی ثابت کی او که جهاد کې ساتي دي کې جهاد سره راځي څنګه زموږ استاد مخلوق او د مخلوق په جهاد کې هیڅ قسمه استعاره نه کوي ځین تمرا را خبر نقا او مستلزمه ده جهاد د باري لره نقا مستلزمه ده علم د باري لره او بالکل معارضه وي ښا معارضه پکې نه نمکه ته معارضه کوي داولة سلم شو او معارضة دا جدا قابل نا قابل دا غروي او حكيم مريض تا مصور كي وقوة توقعي ففلاج تاريخ جا دوبار راش بعض داكران دريد سور كي بعض اصور كي بعض نياج سور كي بعض دوم ياج سور كي بعض دريم ياج سور بعض نهم ياج مرض مرض سور او بیا چې په هغه متعین وخت باندې بیمار لاړ شي وګوري که هغه نسخه صحیح هغه ورته وګوري کې دوباره او که په نسخه کې در تنظیرۍ ضرورت بھی نسخہ و سر تبدیل رکھی دیتا دا ڈاکٹر اور دا حکیم جہل بھی رکھی اور کدے تک کوئی رکھی اور کدے تک کوئی رکھی اضافہ کرے گی کہ دین اس کے سر بات حضور وقت کی اقتصادی تبدیلی رائیں جب آئندہ بنا نسخہ و سر بکائے گی دادا آغا ڈاکٹر اور دا حکیم علم بھی کدہ دادا جہلی دادا آغا جہلی اور جکر حکیم جاہل بھی بس اگر دور سے یو شان سے نسخہ ور گئی کہ آغا لطیفہ مشہور ہے یو حکیم و حد کا تک یو نسخہ ور کولا کہ چاہ بسر ہو گئی دا لکم بے ہوتا یو نسخہ ور کولا اور کہ چاہ بسپی ہو گئی دا لکم بے ہوتا یو نسخہ ور کولا اور کہ چاہ بسر ہو گئی دا لکم بے ہوتا یو نسخہ ور کولا او کدا جام اولاد ته کوم به او تاغه نسخه ورکوله دی یو تن باندې سره اوسه هغه ته تدې کی تخته له او د دې کی نه راغور دی له او هغه حکیم دی راوسه هغه کوم اکه نسخه ورکوله د چینګ ته وای بیا ته ورکوله انا هغه یو دی نه په دغه ته په پورا یو دی نه لاته ما ته یې په ما ته دې سره ته دې نو څه ورکوله ته پوری جوړی نہ ہوتا اپنا فارمولا ہوئی وہ کدھے کی چیزیں نے ایسے بڑی کی تھا نہ دا جاہل حکیم دکھ کر جائے تھا نہ جاہل حکیم دکھ کر جائے اور قابل حکیم چلے اور ڈاکٹر چلے اور کوئے چلے نہ اگا وقتاً کو وقتاً نسخہ پائے کی تبدیلی رہ ہوئی نہ اللہ کے نظر رہو اگا تبدیل سے روحانی نفسیات کو تدخل کو معلوم نہیں نہ کم وقت نہ اثر کم وقت پوری روحانی اعتبار سے رہو کم اگا پکار رہے نسخہ پکار رہے او بیا د کوم وخت نه بعد حکم بدل پکار دی نو ښه بالکل پکار دی نه پدې کې ځه ته باندې کې پدې کې نن د باندې پدې کې نن د باندې ښه نو نڅا او مستل دی مړه ځه ته باندې تار اغلا نڅا او مستل دی مړه اېلم د باندې تار اغلا که جهر و تر راځي جهر ته مخلوق ارمن ته پته نه کوي کوم حکم دی چې حکم مطلق راځي موږ تر څه قیامت پورې اره چې دا یو الله تعالی پیدا کړی یو خاص مدت په مقرره مثال تمور باقی تنوح علیہ السلام دو قوم دو پارا حکم راقے لداغی تو سمجھ کی وجود شبت تر قیامت پوری دخل کو دو پارا راقے حکم نہیں اور بسیر جبن کے غمبر برائے حکم ببالا ہے دو موسیٰ علیہ السلام دو قوم دو پارا چکم احکام راد جو دیکھ بیدار کو مانو تو چک انسان تر قیامت قیامت پوری حراکی دا ناظرہ دے علم مطابق نور انبیاء اور تکیرا روان نور احکام اور تکیرا روان جہاز پکیوں کو جہاز پکی رکھا ہو تو مخلوق اللہ تعالیٰ جہاز پکی نہیں کہہ رہے سمجھ سمنا لہا خبر بدا داغی جواب او تقریباً تقریباً ما اور کرے جو جاہت ہو او دار حضرت شیخ رحمہ اللہ داغی رفول تقریباً جو جاہت نہیں ہو ای پری مقام تم لگا تقریب کرو ہاں ورقتی قلب حج بعض ضروری مسائل اور قواعد دو چیز نبی قرآن مجید سے ذکر کریں یو دے جباریت اور بل دے استقامت او دوالا بلکل دا یوم المتضاد او دا یوم الزیر دا جباریتنا قرآن مجید زادی کرد فختم اللہ بانی فطبع اللہ بانی او فرآن بانی فختم بانی فطبع بانی او فرآن بانی او د استقامت نه تعقیب کوي ورب د قلبي باندې لولا اربطنا على قلبها د جباریت نه تعقیب کوي په ختم باندې مهر د جباریت پروتو وایي او د استقامت نه صادق کوي پرم کی ترتیب باندې جباریت دے سکے جباریت کے لئے نو دا نتیجہ دا او دا اثر دے گئے اوکو کی دوسر کہ آغا کو چیزو نبی نو دا نتیجہ بھی مرتب دی گی دا سمرت مرتب دی گی او آغا کو چیزو نبی یو مرتبہ دا زلال او بلا مرتبہ دا جحود او دینار زلال کبراہ چلے یو انسان دا حوالا لار سے بکش دینی اعتبار سرا روحانی اعتبار سرا لکترہ کی جخیصی دو بچانے لار سے بکش یو طرف تا لار سے بکش لار سے بکش نو اولنائی مرتبہ تو گمراہی دا زلال کرو کی دو دا سرات مستقیم سے نگت بکش او کیا بین سے جس سرات مستقیم سے نہ گڑھ بڑھ کر بے پائی پا نکلک کی پھر اس طرح کی انات اس طرح کی وہی دکھ رہا ہے با سرات کو سن رہا ہے نہ پلی با نتیجہ مرتبہ شی چاہی تا جب باری اکلی شی مراد دا اللہ جل جلالہ جو دکھ کا بدبخت انسان نہ بے ہدایت اور توفیق کرتی کیا دیرا حرات سن رہا ہے بے ہدایت توفیق سے نسل نو اغفل تا توفیق تا ہدایت تا جباریت ورش دیر یا اصباب کو دنیا تا ہدایت تنشی راتے بلکل پدوان دے دو کفر او قدو کمرائے بو خل خوات ہو لگی نو دا دو کمرائے بلکل اغفو خل کر لگی مہت جباریت کیا بیا برادی نو دا اصلاحات پا اول جلتا کول پکاری مفاصلینی استعمالی مثلا مفوض تو زین کی زین تمہارا وقت او اس سے کامت چلے نظام نتیجہ دا تو دو سی دن دان سمرا دا تو دو سی دن یو ہدایت کما نئی غرار صحیح داری رفائی باند روانی لگ او دین انامت سے لگا اللہ تعالیٰ طرف سے توجو اللہ تعالیٰ طرف سے رجوع رجوع کے لگا فغلط کے باندی فغلط خبرہ باندی فغلط نظریہ باندی او فغلط عمل کا نکلہ کے لگنا انامت سے لگا نچیو طرف تا ہدایت دی روان تاں دا پتا ملائی او بل طرف تا رجوع الاللہ نزدی نتیجہ مرتب کی استقامت دا کس اللہ جا کہ دلالو خدین پانی کوخ کی دا تی کوخ کی دا تی کوخ کی جدا اسباب کو دنیا کی دے گم رہا کی گینا ما کا اللہ جا کہ دلالو گواری او خدای کو پرانا یہ خدا خبر رہا خدا اسباب کو دنیا کی جدی انسان گم رہا کی دل اگر ناممکن ہوگی لیکن سنا کہ جب بدر والا تھا نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم نبی ظاہر نہ مرا کہ نبی علیہ السلام قالے تھا ہوتا لو کو لگو نہ تو سب کل نہ نہ نہ نہ دار سے ٹکٹ سے ٹکٹ سے کام تھا کہ تھا کہ تو مرتبہ دے سے کام تھا کہ تھا سنا دار سے عمل تھا کہ یہ دے کہ اگر تم رہے والے اگر کو پروائی دا سرٹیفیکیٹ ہوتا اس سے کام تھا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم نظر جب باریت تھا قرآن مجید تعبیر گئی و ختم مانے نصور بقرہ آیت نمبر 4 او مقوم با قرآن بتائیں کہ ساخری کی کم میرے تو ہوئی ہدایت بارت سے دسنا دسلت سے توفیق سے ہدایت نا بدا کی جزی و بیتناتی نا اللہ صلاح تو توفیق کہ ہدایت اگر موجود دے جاتا اسباب کو دنیا کی ہدایت سے بالکل نشیرات ہے نو څه وګورئ ختم الله وعلى قلوبهم مور لا بولے اللہ تعالی قدرن تو دی باندھی وعلى سمعهم فوقن تو دی باندھی وعلى ابصارهم حسابتن او فسترگو تو دی باندھی پردہ ولهم عذاب عظیم او دید پر عذاب لوی دے اللہ تعالی ولا قدرن مور نہ ہو نہ دزرون نہ ہے بڑا اگر فهم دی ہدایت کو چتو نہ بزلون نه ودا فهم ته هدایت ته وځت او الله تعالی دې کو وګونو باندې امر کا کولې نه ته وګونو نه هغه سما د حق هغه کو ته کړی دا په وګو کې د حق او دې سره لیک نه پاتې او دې کو سترګو باندې پردا نه الله تعالی ولا د سترګو نه رؤیت د حق دا هغه څه ته ځات کې کړو بالکل دې په هدایت باندې کې راځي کہ پتلے کی تفاہم او دا سمجھ سرانیت دی پترگو کی دلیدو سرانیت دی پغوگو کی دا اوریدو سرانیت دی راجی پر پتہ ہمانی لارے کی ہدایت کے سوئے مکمری بندی کرنی دا بدلی لارے کی ہدایت کرنی پتلے باہم سوچ کو تاکل کو فہم کو پغوگو باہم اوریدل او پترگو باہم کسر سری وار لارے کی ہدایت باہم مجھے جس پر ہدایت کرنی کیا صحیح کو تھا نا نظر بل سورة الانعام من قبل آية نمبر کیا ہے قل ارايتم وهي في امر الاسلام بيتا ارايتم خبر كلماتا ارايتم اخبروني ما تو هاي ما تو ذاتك دست خبر ان اخذ الله سماكم كتر توا الا ترى سماكم وغن الساقو وابصاركم او سرك الساقو وختم على قلوبكم او مور قلقي قدر الساقو باندي نمن اداو سوكت معبود غير الله ما سوى الله تعالى يأتيكم به شراكم كي ساقطا فدا مذكور باندي كالله تعالى ساقو قوة السامعة واخلي لبن خدای ته چې هغه تا هو دې سامع اجر کی چې بیا تا ته هدایت راځي او کله کله د اثر کی واقعي نه دې خپل تاسو ته صفه سپور چې هغه ته د اثر کی واپس کړي او کله چې دې لرو استاد په درونو باندې په اور کوله کوي د فهم سره یې چې کوچت دي نو بل څه استاد په درونو کې د فهم سره یې چې جوړي نه مدام څه څه څنګه توفیق به هدایت توری داری دیده تاکتی مزدوری او بان ایسی دیدی کی رازی سمی سلی نظار آجی دیده پہ اعتبار ما اخذ اللہ پہ اعتبار ما اخذ اللہ کم شیئ تو خدای واسی اگر تو دوبارہ نہیں ورکو نفری اعتبار پر اشکال رازی ابصار جمع ہے او سمع مخاطب اتو سے جمع راغلے رکھا مخاطب پانے اگر کی جائز ہے تو مخاطب نہ رکھا تو داغی میں جواب جائے یہ بارت بہت تو مضاف ان اخذ اللہ مواجعتم لکم و ابصارکم لذا سمع نقرات جاري خاندا سمعكم السريحة لك مواد يعصم ضيكم سمعكم مانا جاري يوكاد أو سمعكم مانا مستريحة لك إذا كيف مانا مستريحة لك مضافة مشوفة أو يا ذاك سمع مصدر اور شیخ رحمہ اللہ کو فرمائے المصدر یطلق علی الشریک والکثیر، مصادر کو حضرات کی اور جنس اطلاق کو قریب اور کثیر بانتی ہے. دا دفتر مفرد دے اور دا مانند جمع مناسبت کرے، لفظ مفرد دے اور مانند جمع کثیر مصدر کمزور ہوتی ہے. اوداریں گے صدق کا مہر تو جب بڑیت نہ تاغیر تھی کہ قرآن مجید کے پتھر سے باندھ سورہ النساء آیت نمبر 55 آیت نمبر 155 بغير حق بلا وجه وقولهم او فسبق بينا بذوي باندي قلوبنا غلف في ظلمة منغا فقردو كري جون كي تج دادا جرائم كفل وزادا خبر يوكي نمون وتضريك الزاوة دا ارات دار اروان دا حرمنا عليهم طيبات في حلة كبول جون كي تج دادا جرائم كفل ما دا طيبات انا محكومة كفل دا طيبات دا دا حرمان دا د دې د دې جرایمو پاداش پر نتیجه ده. او ورته دې فلقب الله علیها بکفرهم دای غوتوی قلوبنا غلفن زمن غلطنا دا پاداش کې ده ورته پریتا ګورا سارا چې ته ګورا د یهود رولت څو ګورا او د علوم نه ډکه ته ګورا خزانو ته ګورا دته ټولنه د علوم او فضائل لري د خپل پکار خدای ولې په ټولنه مهر کوم لري د جهاد عبارت کې د جهاد نه ډک د ذات او د انات نه ډک بل تبع الله عليها بقلوب لي كفر نه د ترقي نه مراد ختم الله تعالی تنا استعداد ته هدایت وجود کړ دې اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق کے ہدایت کی جت کر دے توفیق کے ہدایت کی جت کر دے نہ ماہ کے جہل دے پکی ہدایت پکی نہیں کرے نور پکی نہیں کرے حرم پکی نہیں کرے عرفان پکی نہیں کرے لیکن اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق کی ایمان کی جت کر دے فلا یؤمنون الا قلیلا قریب نفرات اور خلق کی جبرائی بن مہر جب بریت نو لگے لکا عبداللہ علیہ السلام شرط قتل کی وطن سے ایمان دار لکا عبداللہ علیہ السلام جبرائی بن مہر جب بریت نو لگے سورہ النحل آیت نمبر 108 سورہ یونس آیت نمبر 73، سورہ المومن آیت نمبر 33، فضیلت کی دا سب حاجت سے معاشرے تھی اور سورہ البقرہ آیت کا ختم اور دارن کی الانعام آیت 46 لفظ دا ختم اور سورہ جاسیہ بنزوشتم اپارا آیت نمبر 23 فدیکم لفظ دا ختم استعمال شوئے اور سورہ المطففین آیت نمبر 14 فائق کریمہ دران استعمال شوئے کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون ما مصدرکل نکلا بل ران علی قلوبهم کتبهم المسلسل لدی کہ دا کم مسلسل کتب دے دو کفر او دے شیر لدا بالکل لدی کہ دلو باقی فانشوے دے او دلو والا پڑھ دے بدے کی توفیق سے ہدایت نہیں کرے لگا سنگا یو اس کو نہیں زم پوری کی میں بند کو ہر بند ریت مار دے سفر کنا سفر او پلوار قبور کی کی کرے کی میں اب ازام سے نہ کرے سفر میں اب سفر کے دو کابر اور یو داشت کہ اب اس کو نہ تکل ختم کی زن کی بالکل اخری میں کپاہی باندھ رہے اگمال مگی مگی مگی انہا غب ختم جی وہ زن نہ ختمی او کہ غب اور کے لئے غب ختمی جی وہ زن کی نہ ختمی تو تدہی رضون رضا کشان کی اران علا قلوبهم کتبهم المسلسل نو تدہی جا مسلسل کو کن چلے اور دے دا مسلسل شد کرے نو آغا دے کو ظلم آنے زن شوئے دے لیتے رونے والا فتمون ختم جلی تو بھی کہنے دائیت سے خاتم ورپسی کس سے کامت سورة الكهف آية نمبر 14 نماز ہوئی مائد استقامت نا قرآن کریم ثابت کئی فرق سے کلی بانی لکھن لکھ سوال لکھا منگ بیان و پتا بانی اے پیامبر علیہ السلام نبا اہم واقعات دوئی واقعات اصحابکات بالحق کے پرشتیا باندھے جن نہ ہوں بے شکا دانو جوانان کیوں کتنے تم دانو جوانان دا اصحاب کاف کیوں جو دانو جوانان ان نہ ہوں بے شکا دوی جیو کتنا کتنے تم دانو جوانان آمدو برستے من سی ایمان جوڑو پرس پل باندھے وجبنا رمودا امنگت یا تکڑو دیدرا پیسے بات ہدایت باندھے کامل ہدایت والے صرف ایمان والا نہیں بلکہ اعمال والا ہوں نیو ہدایت ہو اور بل زیادت ہدایت ہو اور بیا بل ورپسی استقامت وربطنا علی قلوبهم وربطنا او منگا تڑن رہتو علی قلوبهم بسنو دوی بانی نمراتنا اب مضبوط والے منگا مضبوط کرو سنو ندر سبانے بدل کر ہدایت پر جو سفا سبانا نو حاضر مانا بیشی اے ووفقنا ووفقناهم الاستقامه من وفق استقامت ورکلو اذقاموا فوقت لئي قدر دل اذقاموا امام الملك دتکیانو پاتچار باندې ولیدل دربار کې بالکل غرم متاثر نه وقالو پسو دې ربنا رب منگا رب السماوات والارض رب اسمانو دزمت دې لن ندعو من غير کې پرانا نکو من دوني ما سوا د الله تعالی اله معبود بلتا کتا تو هر څه کوای همنګا د الله جل جلاله نه علاوه بل چا تاسو اله غیر کوم شي کې نه وي نه وایي چې زمون غره پر پلا ته راځي او په خپل فرض څخه خبره مونږ وکړه نو دا به بیا دی دا به جوړوي